mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rząd ogłosi plan stopniowego odmrożenia gospodarki. Epidemia może potrwać nawet 2 lata, ocenia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzwon katedry Notre Dame zabrzmiał w podziękowaniu dla lekarzy będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jutro rząd przedstawi plan zmian w ograniczeniach na najbliższe tygodnie. Szef rządu przypomniał też, że od jutra będzie obowiązywał nowy nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Agnieszka Jasik. Cały plan zmian w obostrzeniach, który zostanie jutro przedstawiony, obejmie okres mniej więcej do połowy maja. Na razie lista zaleceń się wydłuży, bo od jutra będzie nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Premier przypomniał, że te środki ochronne są produkowane również w naszym kraju. Już dzisiaj nasze moce produkcyjne w kraju osiągnęły powyżej 40 milionów maseczek. Za miesiąc to będzie około 100 milionów maseczek niemedycznych. Dlatego minister zdrowia, kiedy od jutra zaproponował ten nowy rygor dotyczący zakrywania nosa i ust, mówił nie tylko o maseczkach, ale też o innych sposobach zakrywania. Premier podkreślił, że dziś cały świat musi ściągać bardziej specjalistyczny sprzęt z Chin. Szef rządu jednocześnie przypomniał, że w naszym kraju produkowane są już testy wykrywające koronawirusa. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w TVP Info, że jedynym skutecznym środkiem powstrzymania i zakończenia epidemii koronawirusa jest szczepionka. Jego zdaniem można założyć, że epidemia potrwa 1,5 roku, 2 lata. Osiągniemy pewien stan plateau. To może falować w dół, w górę, zależnie od ilości kontaktów międzyludzkich, od naszych zachowań. Dopóki nie będzie szczepionki, ten stan prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Nikt nie potrafi powiedzieć, co będzie, jak ta epidemia będzie się zachowywała. Do tej pory w Polsce testy laboratoryjne potwierdziły prawie 7600 zakażeń koronawirusem. Zmarło 286 osób. Prokuratura Regionalna w Lublinie bada sprawę wycieku danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Śledczy sprawdzają, jak mogło dojść do ujawnienia tysięcy danych osobowych sędziów i prokuratorów na zagranicznym portalu. Możliwości popełnienia przestępstwa powiadomiły władze szkoły. Wykradzione dane zawierają informacje o użytkownikach Platformy Szkoleniowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To nie tylko sędziowie i prokuratorzy, ale też pracownicy sądów. W sumie około 50 tysięcy rekordów zawierających imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwy jednostek zatrudniających osoby oraz dane logowania do Platformy. Krajowa Szkoła niezwłocznie powiadomiła wszystkich użytkowników o możliwych konsekwencjach naruszenia dostępu do danych osobowych. Mówi Adam Czerwiński, wicedyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o zresetowaniu wszystkich haseł użytkowników nowej platformy. Władze szkoły poinformowały, że za wyciek danych prawdopodobnie odpowiedzialna jest jedna z zewnętrznych firm. Teraz sprawę badają śledczy z Lublina. Paweł Pawlica, Polskie Radio. O 20 rozległ się dźwięk dzwonu na wieży katedry Notre Dame w Paryżu. Był to hołd złożony personelowi medycznemu zaangażowanemu w walkę z epidemią koronawirusa, ale i przypomnienie, że równo rok temu katedrę strawił pożar. Dzwon Emmanuel, drugi co do wielkości po tak zwanym sabałtczyku na wieży Bazyliki Sacré-Cœur na Montmartre, zabrzmiał w pierwszą rocznicę pożaru, który wybuchł w poważnym stopniu uszkadzając katedrę Notre Dame. Wcześniej, zanim doszło przed rokiem do tej tragedii, Emmanuel rozbrzmiewał tylko na wielkie okazje. Na Wielkanoc, na zesłanie Ducha Świętego zwane Zielonymi Świątkami, a także dla uczczenia wielkich wydarzeń w dziejach Francji i świata, jak zakończenie pierwszej i drugiej wojen światowych czy upadek muru berlińskiego. Dźwięk dzwonu w rocznicę pożaru ma wielki wymiar symboliczny i emocjonalny. Jest potwierdzeniem słów arcybiskupa Paryża Michela Opetit, wypowiedzianych w czasie Wielkiej Nocy, że katedra wciąż żyje. Teraz Emmanuel rozbrzmiał, aby oddać hołd poświęceniu personelu medycznego walczącego z epidemią koronawirusa, który pochłonął ponad 17 tysięcy istnień ludzkich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Tour de France to ostatnie z tegorocznych wielkich wydarzeń sportowych, którego termin został przesunięty. Wielka pętla miała się odbyć jak co roku na przełomie czerwca i lipca. Zgodnie z nowym planem ma wystartować 29 sierpnia i zakończyć się 20 września. Śledząc opinie wirusologów z całego świata, plany organizatorów należy uznać za bardzo optymistyczne. Jeszcze bardziej te odpowiedzialnych za Tour de Pologne. Lipiec zamienili na sierpień. Dokładnych dat jeszcze nie podają, a dyrektor imprezy Czesław Lang na razie operuje ogólnikami. Kolarze no, potrzebują imprezy, tak jakby był aktor i nie miał teatru, nie miał gdzie występować. A myślę, że kolarstwo też jest takim sportem, że szybko się rozkręci. My też bierzemy nawet pod uwagę, że żebyśmy skrócili wyścig na przykład o 2 dni, żeby było krócej, żeby też no, inne wyścigi też mogły się pomieścić do tego kalendarza. Ja myślę, że ten tydzień już nam dużo, dużo odpowie, a cała sytuacja, połowa maja, będzie wiedzieli, w jakim kierunku idzie. Do 11 maja ma zapaść decyzja, czy i w jakiej formie zostaną wznowione rozgrywki piłkarskie PKO Ekstraklasy. Pozytywne scenariusze na dokończenie ligi po spotkaniu z premierem i minister sportu w głowie układa sobie prezes PZPN Zbigniew Boniek. Oczywiście sygnalizuje wyjątkowe środki ostrożności i nie wspomina w ogóle o kibicach na trybunach. To samo będzie się tyczyć przerwanych rozgrywek na całym świecie. Dobre wiadomości są takie, że z COVID-19 obronną ręką wyszli piłkarze Juventusu Turyn Daniele Rugani i Blaise Matuidi. Na zdrowie nie uskarża się na szczęście Nowak Dżokowicz. Lider tenisowego rankingu ATP zawsze chętnie angażował się w akcje charytatywne. Teraz najpierw przekazał 1 000 000 euro na walkę z koronawirusem w rodzinnej Serbii, a dziś ogłosił o darowiźnie przekraczającej 1 000 000 dolarów przekazanej dla szpitala zakaźnego w Bergamo, który od dawna jest na pierwszej linii frontu. Cała kwota ma zostać przeznaczona na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego. Na zakończenie ponure wiadomości z Lizbony. Zawiadujący piłkarską ekipą Sportingu zapowiedzieli w związku z gospodarczym kryzysem, czytaj zawieszeniem rozgrywek, redukcję klubowych etatów aż o 60%. Oczywiście nie dotyczy to zawodników. To jedyne w tej chwili rozwiązanie, aby zapewnić zrównoważone funkcjonowanie klubu. Napisano w oficjalnym oświadczeniu. Na szczęście dodano, że to sytuacja tymczasowa. Po pandemii i wznowieniu rozgrywek wszystko ma wrócić do względnej normy. My działamy po staremu. Na kolejny Sport w Trójce zapraszam jutro tuż po 7 w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, w centrum zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego i dużego, a na południu pogodnie. Będzie od 8 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 8 minut po godzinie 23. Zostań w domu z Trójką. Rozsiadamy się wygodnie, a możemy się nawet położyć, bo przed nami muzyczna, wspaniała przygoda, a do tego podróż w czasie. Przenosimy się do roku 2013. Uwaga, uwaga, magia radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zostawmy oklaski dla artystów, bo już są gotowi. Dzisiaj przez cały dzień zastanawiałam się, czy mam być zabawna i mówić o tym, że przez telefon dowiedziałam się o tym, że Pablo, Paweł i Ludziki zagrają 10 piosenek, czy raczej postawić na to, że mamy do czynienia z zespołem, którego teksty za chwilę będą zrozumiałe i każdy będzie wiedział, o co chodzi w tym świecie. Energia muzyków jest niepodważalna, a poza tym jest ich naprawdę wielu, więc będzie się tutaj działo. Nadchodzi trzecia płyta. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale to jest ich pierwszy koncert koncert w Trójce, więc tym bardziej gorąco przyjmijmy ich. Pablo, Paweł i Ludziki. Pamiętające Franca Fischera na polecenie pana dewelopera. Tu jest idealnie jak we śnie. Ogarnia mało moje, twoje, niczyje, cudze zdaje się ciało. Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Ludziki są tu! Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do siebie ze snu. Tu nie ma różu i nie ma selenynu. I do każdego słowa jeszcze mieści 9 rymów. Pasta jest tam przeciw, ciągle gra na banjoli. A i absolutnie kręgosłup mnie nie boli. W tym śnie o wiele mniej chnę. Nie zawodzę ludzi, którym mówię kocham cię. Spóźniam się najwyżej minuty dwie. Między wyrazami nie powtarzam hey! Tu telewizja ma misję, a nie doby rozwodu transmisję. Tu internauci i interniści są za bardzo mili, jeśli chcesz trochę chamstwa, musisz naprawdę się wysilić. A i choć to brzmi już trochę jak lew, zupełnie tu nie ma radia RMF FM FM FM FM FM FM FM. Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Cała Trójka jest tu. Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Moi starzy są tu. Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Ludziki są tu. Halo! Tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Halo! Halo! Halo! Dzień dobry, dobry wieczór. Ostatnio grałem też koncert, gdzie ludzie siedzieli w fotelach. Było to w więzieniu we Włocławku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam przede wszystkim, dobry wieczór, wszystkim słuchaczom trzeciego programu Polskiego Radia i wszystkich, którzy są tutaj na sali. Ja was nie widzę, mam światło w oczy, więc możecie robić głupie miny, jeśli uważacie, że chcielibyście. Będę przedstawiał przed każdym numerem przynajmniej jednego z moich muzyków, bo czasu mamy niedużo. Ten wysoki mężczyzna, który śpiewa ze mną, nazywa się El Jacob. Dobry wieczór Państwu. Teraz będzie premiera, nie premiera. To jest piosenka, która jeszcze nie ma na żadnej płycie, ale już gdzieś tam się w eterze pojawiła. W Trójce też Agnieszka Szydłowska grała. Numer nazywa się Koty i opowiada o tym, co mam nadzieję zacznie się już jutro, czyli przyjdzie wiosna. Wypalane trawy, zimna wiosna kosi miasto. Sto promieni na metr drogi, słońcu w mieście zawsze ciasno. Pojedźmy dziś do Staryszaka, na widok wiewiórek i zimne piwo. Na dzieciaki grające na drukarzu, tam jeszcze meczy nie drukują. Załóż sukienkę tę podle czerwoną. Niech będzie nabyka moich oczu płachtą. Nie da się ukryć, za co cię chwycę. My położymy się w trawie za łapką, albo pojedźmy na koniec Okęcia w jakieś Badyle i cichy szum. Tam sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak, że gdyby to jest osób, wyłażąc z nim istoty, wyłażąc z ciemności dni, wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażąc z nim istoty, koty, wyłażąc z ciemności dni, wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Albo pojedźmy na koniec Okęcia w jakieś Badyle i cichy szum. Tam sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak, że gdyby troje to tfu, będą se latać nad sukienką twoją, różni praceci do Sharp Air Shake. A ja polecę dalej dziś z domu, choć z Badyli Okęcia nie ruszymy się. Ja będę pilotem i ty trochę też. No i będą trawiaste turbulencje. Wiosną trzeba trochę pomagać, same nigdy nie będą gorętsze. Wyłażąc z nim istoty, wyłażąc z ciemności dni, wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażąc z nim istoty, wyłażąc z ciemności dni, wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Kwiecień w tym roku jest z tamtego wiersza. Jedźmy do Bobsina albo na Moczydło, patrzeć jak ludzie chodzą, jak ludzie, bo im na chwilę Google obrzydło, by mieć co wspominać albo po słodkie nic. Dookoła wszystko paskudnie celowe, rowery, tramwaje, miasta cegla, minne linki, najstarsze słowa, co smakują jak nowe. Mam 65 pomysłów i jeśli chcesz, dodatkowe serce. Na wisę wiodą jak lenistwem pers, bo koty zawsze wiedzą pierwsze. Wyłażąc z piwnic koty, wyłażąc z ciemności dni, wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażąc z piwnic koty, wyłażąc z ciemności dni, wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Rafał Kazanowski na gitarze, Radek Polakowski na akordeonie. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Dzięki. Kiedy przygotowaliśmy się do tego koncertu, okazało się, że napisałem w swoim życiu bardzo dużo piosenek miłosnych. To była jedna z nich. W ogóle nie spodziewałem się tego, tak jakoś nie pamiętałem o tym, ale to wszystko dlatego, że po prostu moja żona jest cudowna i te piosenki miłosne same się piszą. A teraz będzie piosenka? A teraz będzie piosenka nie o żonie i niemiłosna. Nazywa się Piosenka ze śmieci. Pozostałych nowych wypadków. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już wyrazem słów, które posłowie i rani wyrzucają z przemówkowy na niebezpiecznie blisko prawdy. Skrząknięć na czasy, kiedy kamery gasną z niewypowiedzianych zakulisowych toastów. Tu są wszystkie przekleństwa, które nie wchodzą na wizję. Słowa zbyt skomplikowane albo zbyt oczywiste. Wszystkie te, o których nie rosną słupki. Słowa jurodliwe, słowa święte, głupi. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta od pana tu. Ze świeci gruzu kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już nie potrzeby. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Druga zwrotka jest z tego, co to miasto nie przeżre. Z okruchów, polipetów rzuconych na zebrę. Pachnie nikotyną i zielonkawym mięsem. Wonią nurka, który w świetniku za aluminium węży. Z kawałków meblościanki wyniesionej po cienku. Po szybeblach z Ikei była nie na miejscu. Z nalepek na półkach światowych gwiazd futbolu, z których żadna już nie gra poza rulecką w metropolu. Ze zdjęć gwiazdek popu, disco i rocka, przechodzących pleśni makijażem przy blokach. Ze zdjęć gwiazdek popu, disco i rocka, przechodzących pleśni makijażem przy blokach. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta odpadku. Ze śmieci, gruzu, kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już nie potrzebne. Opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Trzecia jest ze słów, które zużyły się w latach. Skocham cię do dziewczyny, co wyszła za brata. Z uśmiechu, co znika szybko, policjanta z drogówki. Kiedy był uczonym ruchem, chowa do kielich dwie spółki. Ze strzałów, co zabiły zapomnianych bohaterów miasta. Ściszły w oko, to tak ostatni git się tam plastał. Ze spotkań po tropie, do których nic nigdy nie wyszło. Nikt nie zarobił, albo randka skończyła się szybko. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta odpadku. Ze śmieci, gruzu, kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już nie potrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Dla zespołu Ludziku napisałem sporo piosenek, gdzie są bohaterowie, tacy powiedziałbym z krwi i kości. Nie da się ukryć, że w dużej mierze warszawscy, ale mam nadzieję, że wszyscy słuchacze na przykład ze Szczecina mi to wybaczą, bo równie dobrze ci bohaterowie mogliby mieszkać w Szczecinie. Tylko ja mieszkam w Warszawie, więc mi jest łatwiej to wszystko opisywać. Zagramy sobie teraz piosenkę też właśnie taką. Na gitarze akustycznej będzie grał Rafał Kazanowski. Już przedstawiałem cię raz, to drugi raz będzie to właśnie. Dobry wieczór. A dlaczego? Dlatego, że Rafał potrafi grać na obu gitarach. I na elektrycznej, i na akustycznej. Dobra, numer nazywa się Jurek Mech. Jeśli ktoś na przykład zna tekst, a zdarzało się na koncertach takich, gdzie ludzie stali, a nie siedzieli, że ktoś pamiętał tekst. Więc jeśli ktoś na przykład chciałby nas wspomóc, to jesteśmy za. A czy nie zna? Sibirimbibom. Sibom. Bidibibom. Jurek Mech miał ten pech, że jadał za trzech, a że lubił do tego wypić, często zamieniał się w głaz. Jurek Mech miał ten pech, że położył się tam, gdzie nigdy, przenigdy nie powinien się kłaść. A dzień się zaczął pięknie jak jakiś serial. Dowieźli mu 4 tony ciętego węgla. Wypadnie tego z odpowiedniego transportu. Ogrzeje za frajer hurtownię, Jolkę weźmie do kurortu. Zaoszczędzone, zaiwanione, zaoszczędzone. Za bum bum. Zostawił więc małolactwo zaufane we firmie, a sam zaczyna bujane. Bierze taryfę, łapie lejce na reset. Tu palne jodzie, po taryfie się niesie. Godzina pierwsza, a on weź fejku. Popija golonko piwkiem i widzi wejściu. Kolega co macha łapą wielką jak skałowy księżyc. Poleci wódka, czas się trochę odpieniężyć. Skibidibibo. Skibibo. Skibidibibo. Jurek mech miał ten pech, że jadał za trzech, a że lubił do tego wypić, często zamieniał się w łaz. Jurek mech miał ten pech, że położył się tam, gdzie nigdy, przenigdy nie powinien się kłaść. No i wzięli pół litra nieprawdy na ten cholerny deszcz. Pogadali o sprawach, co ja znam, a ty wiesz. Kiedy zaszło słońce, przestało padać, Jurek wykolebał się z knajpy, jeszcze miasto opadać. Krokiem pewnym jak lewizna i podatki, szedł w stronę Mariotta, jakąś dziewuchę obłatwić. Posadzi on jakby blondy na co film, urwanej nie robił, różnicy wcale nie bardzo mógł. Tabletek też, wiesz, rok po zawale się rozstali w zgodzie, bo portfel miał przepasny jak jej licznik ciał. Rzuciła za nim tylko ze śmiechem ciał. Ciao bambino. Ciao bambino. Ciao bambino. Bambino, ciao. Jurek mech miał ten pech, że jadał za trzech, a że lubił do tego wypić, często zamieniał się w łaz. Jurek mech miał ten pech, że położył się tam, gdzie nigdy, że nigdy nie powinien się kłaść. Więc na dobitkę parę lub niedaleko Polsa, nagle serce mu mówi, szukaj bracie końca. Rozkwitka szybka, o, jest tu parę i piękna łapka, by złożyć umęczony kark. Leży Jerzy koło wieży, a ta wieża to pałac kultury i nauki bez imienia już. Stoją nad nim panowie, z których żaden to anioł, a każdy w porządku stróż. No i pobudka w żłobku pośrodku potępionych ciał i dusz. Na wypisce pusty Peter, w lustrze limo, lila, róż. A w głowie pustka tylko z żyletek poskładana. Na horyzoncie ślubna i tramwaju piski z rana. Gdybym miał streścić to miasto teraz w igłce, pozostałyby maszkarony i żygulce. Maszkarony i żygulce. Maszkarony i żygulce. Maszkarony i żygulce. Nie ma szczęścia, to Jurek Mech. To Jurek Mech. On nie ma szczęścia, to Jurek Mech. To Jurek Mech. On nie ma szczęścia, to Jurek Mech. To Jurek Mech. On nie ma szczęścia, to Jurek Mech. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na perkusji gra Kuba Kinsner. Na instrumentach basowych, czyli i na gitarze basowej, i na dziwnym klawiszu basowym gra Emily Jones, zwany też Emilem Wojtczakiem. Następna piosenka pokazuje, że Pablo Paulo właściwie jest właśnie miłosnym szansonistą. Chciał pisać poważne piosenki, ale co się nie weźmie, to mu wyjdzie o miłości. Numer nazywa się Do Stu.

jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Właściwie jest nas dwóch w Polsce, ja i Krzysiek Krawczyk. No tak, to była taka piosenka, myślę, że dosyć niespodziewana, więc bardzo się cieszę, że się wam spodobała, gdyż sami mieliśmy obawy, czy nie przekroczyliśmy granic geniuszu. No wiadomo, skromność nie jest moją mocną stroną. Denerwuje mnie Emiliano Jones, nasz basista właśnie, który gra wielkie klasy za niego. Jo. Dobra, numer nazywa się Warszawa Wschodnia i też jest w pewnym sensie o miłości. Nie wiem, czy jest na sali ta dziewczyna, napisała bardzo pięknego maila, że gdzieś jej historia jest podobna, ale nie kończy się tak źle dla ciebie specjalnie. Żenił tam płyty z filmami i gazety, każdy ranek widział go zapachem ludzi, którzy źle przespali. Noc robota jak robota, jako tako szło. Lubił przerwy na szluga i dziewczyny w biegu latem. Czasem któraś przystanęła kupić pismo z litym bratem, albo przeglądała okładki komedii romantycznych. Uśmiechał się hurtowo, choć miał handel detaliczny. Śliczne i brzydkie, zbyt anorektyczne, albo grube jak baronik klimatyczny. Miał wybór, więc zagadywał te fajniejsze. Jedne się śmiały, drugie pisał jak mniejsze. W codziennym znoju brat poszukał odrobin miłości, tak. Starości głupich dni czekałaś, ktoś powie to ty. W codziennym znoju brat poszukał tylko odrobiny miłości, tak. Starości głupich dni czekałaś, ktoś powie to ty. I któregoś dnia trafił go jasny grom. Grom miał niebieskie oczy i włosy blond. Nogi do ziemi i uśmiech do gwiazd. Chciał czy nie chciał, Janek totalnie padł. Zwykle nie zapominał języka w gębie. Teraz zapomniał po polsku, mówił zupełnie. Za to ona zagadała, że teraz będzie jeździć ze wschodniej co weekend na uczelnię. Po miesiącu nabrał odwagi na tyle, że nieśmiało jej pokazał do kina taka bilet. Krótko trwały wędraktacje, ona od uczelni zrobi sobie wakacje. Rację mają ci, którzy radzą nie pisać o pierwszy pocałunku żadną razą. To każde słowo kłamie na ten temat. Jaka mina starszy tutaj teraz na poemat. W codziennym znoju brat oszukał tylko odrobiny miłości, tak. Szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to ty. W codziennym znoju brat oszukał tylko odrobiny miłości, tak. Szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to ty. Zmiany, zmiany, zmiany jak rany. Janek znalazł sobie talent nieoczekiwany. Kurz komplementów niemal zapomniany. Park przy zoo przespacerowany. Bardziej zadbany, zawsze uczesany. Zabierał ją do kina, potem na obiad do mamy. Potem jej rodziców zaakceptowany. Powoli wjeżdżają poważne plany. I jakby nie piwka i z ekipą wyjazdów. Zalegił nią przy na grilla na działkę za miasto. Zawsze we dwójkę, jeśli gdzieś nawet. Mama po tajniaku kupiła nową zastawę. Będzie jak znalazł na prezent na potem. Pokój po bracie gotowy, a pilotem. Szukanie w telewizji programu o ślubach. Niedaleko wschodniej miłość czyni cuda. W codziennym znoju brat oszukał tylko odrobiny miłości, tak. Starości głupich dni czekał, aż ktoś powie to ty. W codziennym znoju brat oszukał tylko odrobiny miłości, tak. Starości głupich dni czekałaś, ktoś powie to ty. Taka sobota, sobota baj, odbiegał gdzieś na mecz kraj. Ona na dworze swój egzamin, co spędzał jest człowiek z tych. Oczy zmęczone, wypełnione skryt, szybko na peron szukać już odzyczyt. Osobowy się wtacza, z drugiej bańki leci jej bez. Niech się wyspanie, a może błąd, szykuj ci wskać daleko stąd. Krew rozewa się po torach, wyprzeć się. Warszawa Wschodnia dała, Warszawa Wschodnia zabrała. Warszawa Wschodnia dała, Warszawa. Warszawa Wschodnia dała, Warszawa Wschodnia zabrała. Warszawa Wschodnia dała, Warszawa. W codziennym zwoju brat oszukał tylko odrobiny miłości, tak. W szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to ty. W codziennym zwoju brat oszukał tylko odrobiny miłości, tak. W szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to ty. Dziękuję bardzo. Okej. Chciałbym zaprosić na scenę gości moich. Przywitajcie ich bardzo serdecznie. Radek Nowak na trąbce, Mateusz Medyka gra na puzonie i Bartek Tkacz na saksofonie i na flecie poprzecznym. Bardzo się cieszę, graliśmy w prawie takim samym składzie fragment jednego koncertu i wyszło super, teraz gramy drugi. Pierwszy numer, który zagramy wspólnie z chłopakami, jak tylko podłączą te swoje kapsle do swoich rur, będzie się nazywał Wpuść Mnie. Nie będę mówił, o czym jest. I tak wiecie. Przyszedłem, choć dziurę mam w skarpecie i błyska mi pieta jak hollywoodzki ząb. Najwyżej będziemy się kochać w butach, jak kot, jak kot, jak kot. Przyszedłem trochę gruby i trochę niemłody, ale mam wino, co ujmie mi lat. Przyniosłem książkę w ramach drugiej nagrody. Jak mnie nie wpuścisz, poczytam przy drzwiach w autobusie. Przyszedłem, choć dzwonilibym, poszedł gdzie indziej. Na karuzelę, plotek i piw. Ona podobno tak fajnie się gibnie, że znajdą się siły na jakiś młodzieńczy zryw. Teraz jeszcze palę, co zmniejsza moje szanse. Ale trzeba mieć towarzysza. Na taki rejs dym zbiera słowa feczki, co potem będą nasze tajne. Kiedy już naprawdę puścisz mnie, cicho się wślizgnę. Powiem ci w środku, mam 7 planów, a każdy z nich ma dokładny rozrys moich zamiarów, a każdy zamiar będzie pił cię do dna. Zupełnie nie pada i nie jest romantycznie. Za Paryż robi francuski klucz niesiony przez hydraulika, co wchodzi po schodach, a ty mnie puść.

Radek Nowak, Mateusz Mędyka i Bartek Tkacz, który teraz zmienia instrument z saksofonu tenorowego, przesiądzie się teraz na flet poprzeczny, na którym też gra bardzo dobrze. Nie przedstawiłem oczywiście cały czas najważniejszego członka zespołu, czyli DJ-a Zero. Poproszę dla niego oklaski. Tam stoją. To jest o tyle niesprawiedliwe, że on jest zawsze z tyłu i tak wygląda, że niewiele robi. On jest współkompozytorem większości piosenek. Tak naprawdę bez niego tej kapeli by nie było. Więc ponieważ mamy jeszcze na pewno sekundkę, to jeszcze raz oklaski. Numer nazywa się Indziej. Listopad, niby nic, ale wiadomo, świata koniec. Piotrusia do amatorskiej niosą jakiegoś typa. Słychać tramwaje, jak ślizgają się po szynach. Jadą na pętle, tam się zaczyna strypa. Tyka zegarek, choć skryty w komórce. Serce tyka, do tego na dwa. Trzech emerytów zbiera się ku bójce. Brony wjeżdżają na unisonoka. Stop, staw, no mówię stop. Wszystkich piosenkach w radiu gdzieś ktoś petem ustrzelił turnała. Ulotki pod epikiem żyją krótką chwilę. Czeka na nie śmietnikowa chwała. Na mnie elegancko nie czeka nikt i na ciebie żadne dobre słowo. Ogólnie dobre słowa na głodowej ręce palą przeciwki gdzieś oporowo. Gdziekolwiek indziej. Pa, pa, parara, pa, pa, pa, para, pa, pa, parara, pa, pa, pa, parara, pa, pa, parara, pa, pa, pa, para. Chodźmy gdziekolwiek indziej. Chodźmy gdziekolwiek indziej. Co staw, no mówię co staw. Nawet nie warto o tym dziś gadać. Cały ten dzień to jest zdrada. Była to retransmisja koncertu zespołu Pablo, Paweł i Ludziki, który zarejestrowaliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17 marca 2013 roku. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert laptopy taniej nawet o 700 zł. Na przykład gamingowy Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 16 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki ma dziś przedstawić propozycje zmian w ograniczeniach, które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach. W miejscach publicznych obowiązkowe jest już noszenie masek ochronnych. 2/3 firm na Wyspach zawiesiło zatrudnienie pracowników, korzystając z rządowego programu. Dziś, jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, zostaną zarysowane propozycje rządu dotyczące zmian w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni. Mają one dotyczyć m.in. funkcjonowania zakładów fryzjerskich i